Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Drescher, tak się nazywają ci Austriacy, a nasz kronikarz strefowy już śpieszy z wyjaśnieniem, kiedyż to produkt Antezeit, bo tak się ta płyta zwie, marki Drescher właśnie, był otwarty. No, okazuje się, że w tłusty czwartek, 23 lutego, no to może już jadem zalatywać, donosi nasz kronikarz. No jednak taki cykl wyjadania z puszki w strefie trwa. No nie wiem, ja się chyba tak pochoruję na za tydzień, że znowu będzie audycja specjalna. W sensie zero strefy. No rzeczywiście, od tłustego czwartku już to wiem. strefa@polskieradio.pl 71335. No nie wiem, co na to Leszek ze Śląska, jak się przedstawia ukryta opcja niemiecka. No to ślisko się zrobiło. Prosimy o ciężki, odgrzewany, krautmetalowy kotlet pod tytułem Rammstein. Nie, no, no, Rammstein to nuda banał i sztampa, co ci dresza. Z Austrii to źli byli. Ech, któraż to godzina, bo trzeba utrzymywać w przekonaniu słuchaczy, że audycja na żywo, że słuchacze przeżywają wszystko w czasie rzeczywistym. Jest pięknie, 6 minut po pierwszej. Ależ sobie pięknie to wyliczyłem, wykalkulowałem. No, prawdziwy profesjonalizm redaktorski. No jeszcze Łukasz chciałby zrecenzować to, co grało. Ci Austriacy zamiast perkusji mieli CKM. No, też się tutaj ślisko robi, może nie będę w to wchodził. Natomiast narciarz w sprawie wyrzucania garnków przez Basię, która o tym donosiła, nie wyrzucać garnków, apeluje narciarz. To metale, brońmy metali przed Basią. No jakoś Dresza się tutaj obronił. I teraz będę nawiązywał do pana Tadeusza. To znaczy do tatka, który napisał parę kwadransów temu. Dlaczego nie ma w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? Nic polskiego, przecież Polski wolny od Angola. Już oczywiście polemizowałem, ale teraz będzie właśnie produkt polski. Tylko nasz kronikarz wie, kiedy otwarty, ale jak produkt polski, to na pewno zawsze świeży. Lepiej trzyma. Bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda banał i sztampa, ale jak nie po polsku, no to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Kiedyś ten język nie był uznawany za niepolski, ale potem się zmieniło. Teraz Ślązacy jeszcze walczą. Na razie nie wywalczyli, ale na pewno kiedyś wywalczą, że śląski to śląski, a nie żadna tam gwara. I od śląskiego wara. To nie będzie po śląsku. To będzie... No nie wiem, czy mogę powiedzieć w jakim języku. To też może być ślisko. W każdym razie zespół... Nie, może inaczej. Płyta, czyli na puszce napisane Dernost, a wyprodukowano przez Hetch. We'll be right back. No dobrze, jako lingwista stosowany wyjaśniam, że to był język, tak, język, a nie gwara, język kaszubski i płyta od słuchacza Jacka z Gdyni, który błagał nas, żeby chociaż jeden zestaw do strefy dało się wykroić z tej twórczości zespołu Hedge z płyty Dernost. A my stanęliśmy na rzęsach i nawet dwa zestawy wykroiliśmy. No brawo, brawo. Wielka strefowa rodzina, acz patologiczna, bo żyjąca z darów. To się sprawdza. To działa. To działa. Ale już produkt Dernost otwarty, wylizany, zakończony. Resztę można wyrzucić. I kronikarz strefowy donosi, że ten produkt otwarto 20 kwietnia, także w miarę świeży był. O, no to może się już tak kompletnie nie pochoruje na za tydzień. Oprócz tego Czarek z Koszalina, Ruga, Beszta, doktora Wilczura, że w strefie to te same suchary. To i tak długo się trzymają po otwarciu. Tymczasem Basia próbuje się bronić, a właściwie donosi, że nie ma potrzeby bronienia metali przed nią, gdyż okazało się, że miałaby jak rzekomo wyrzucać metalowe garnki ze zgniłym, czy właściwie takim zestarzałym jedzeniem, gdyż sama byłam metalową. I jestem nią znowu po wieloletniej przerwie. Obecnie jakieś 80% muzyki, której słucham, to metal, a wyrzucam wyłącznie garnki teflonowe. No dobrze, to nie wiem, czy remanentów czasem nie mamy już za sobą, a zgodnie z leitmotivem rządzić dzisiaj będą remanenty i utarte patenty. No to może do utartych patentów, bo w końcu ten zespół to już kiedyś wycierał te korytarze strefowe i te ścieżki, więc no, znacznej części, chociaż kto tak naprawdę słucha strefy przez dłużej niż no, parę miesięcy, kto to wytrzyma, to podejrzewam, że dla niektórych może być to debiut tej grupy w audycji. O, podkręcamy tempo w takim razie. Jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Mówię to do kotów, którzy kompletnie nie mają pojęcia, nie zdają sobie sprawy, nie wiedzą, co jest grane w audycji, to tam mogą sobie dowodnie przeczytać. Napisałem, że Skareli, Łomot, Rebeli. W tłumaczeniu nazwa tego zespołu oznacza gumowy wielbłąd. Po fińsku będzie to kumikameli. Super, super, yes. Super, super, yes. pyryt kuka tekee metsäpalot, kuka sieltä mannerlata, kuka nostaa tumpa aallot, kuka viivaa käsin käyti kamottavat hurrikaanit, arvas kuka oikein keksi Hitlerin ja Kukutskraanit. Kaivot kuivat, kuka avaa myrkkyhanan, kuka yöllä salaa kylvää heinän sirkat viljapelton, kuka köyhän vaivon parran jälleen kerran paksu panee sen hukkupahka koukkus, jonka yöt ja päivät töitä painaa. Minä olen kammottava pilailija, ikivanha kammottava pilailija, tanssi siltojen kanssa, lennä luotien kanssa. Minä olen kammottava pilailija, ikivanha kammottava pilailija, ja kunniaksi ruojan, kun vuohi nyt vei. Kuka käski taulut kokkaan, kuka teesi teetä, jätti puut hamperverreikaan, kuka kysin hamparempi apua, auki vanhat haavat, vanha juttu, tuttu kaava, melkoista kaikki alkaa. Minä olen kammottava pilailija, ikivanha kammottava pilailija, tanssi siltojen kanssa, lennän luotien kanssa. Minä olen kammottava pilailija, ikivanha kammottava pilailija, ja kunniaksi ruoajan, kun vuohi nyt seisaa. Minä olen kammottava pilailija, ikivanha kammottava pilailija, tanssin siltojen kanssa, lennän luotien kanssa. Minä olen kammottava pilailija, ikivanha kammottava pilailija, ja kunniaksi ruojan, kun vuohi nyt veisaan. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. On syytä heti huomauttaa, kyseessä ei sattuma, ei harmitonta pilaa tai koiran kujeita. Ken mielijohde tai viuha solmussa, vaan tarkkaan suunniteltua, harkittua pahaa. He nauttivat illallista kynttilän valossa ja illan ruokalistalla herran naapuritalosta. Perapun leskirouva vieraana viime viikolla. Sen kirkuva jälkikasvu ui nupakaste arvussa. Asialla yksi tai useampi peto nurkkaan ahdistivat kuin saaliseläimen. Jäi huudot kuulematta naapureiltakin. Vai kuuliko ne kaikki, mutta eivät piitanneet. He nauttivat illallista kynttilän valossa ja illan ruokalistalla herran naapuritalosta. Perapun leskirouva vieraana viime viikolla. Se kirkuva jälkikasvu ui nupakaste arkussa. Viime viikolla. Uff, właśnie się wyrobiłem z wypisywaniem zespołu Kumi Kameli i jego utworów na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, żeby każdy, nawet kot, mógł sobie dowodnie zobaczyć, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zaraz się powinno wszystko ładnie wyświetlić. Kumi Kameli, czyli gumowy wielbłąd. W tej sprawie nasz strefowy kronikarz, że też ludziom się chce prowadzić takie kajety, napisał. Pierwszy raz gumowy wielbłąd Kumi Kameli pojawił się w strefie w 2008 roku. No, a trzeba chyba dobrze konserwować, bo jak wiadomo, guma jak za długo poleży, to parcieje. Nie wiedziałem, że fiński jest to coś, co tak bardzo nurtuje nasze społeczeństwo, napisała Kasia w tej sprawie. Jak dobrze usłyszeć znów fiński. Nie wiem, na ile to prawda, ale ostatnio czytałam, że w Finlandii chcą zrezygnować z języka szwedzkiego jako obowiązkowego języka obcego. No, jako lingwista stosowany, ale o, dawno to było. No, nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Jeśli tak jest, no to widzę z tego, że Finlandia pragnie tutaj zrzucić pozostałości jarzma. Chociaż bardziej bym podejrzewał Szwedów, żeby chcieli zrezygnować z fińskiego, bo tam przecież, panie, to nie wiem, ze 30 tych przypadków, czy ile to, jeszcze więcej niż po polsku. A szwedzki taki prosty przecież. No, sofina. No to przecież bardzo łatwo opanować. strefa@polskieradio.pl 71335. Ale nie wiem, czy to mówić, bo jakoś dzisiaj wielkich dowodów na miłość do strefy, kiedy to wdowi grosz złocisz 23 trzeba wydać, żeby się skomunikować z audycją, no nie widzę. Nie widzę. No dobrze, a my pomykamy dalej zgodnie z leitmotivem remanenty i utarte patenty. Nie wiem, czy w zestawie fińskim było zabawnie. Nie zrozumiałem jako lingwista stosowany, ale w tym zestawie słowiańskim, o, już bardziej to jest słyszalne, że no, ma być zabawnie. Więc no, jakaś odmiana i płodozmian w audycji muszą być. To się nawet momentami da zrozumieć. Chociaż słowo rura po ukraińsku podobno oznacza coś zupełnie innego. A ponieważ no, ostatnio bardzo często słyszę ukraiński, więc na pewno znajdzie się ktoś, kto wie, co znaczy rura po ukraińsku. A tak nazywa się ten zespół. Києва до Лубена сіяла конопель. От Ніжина до Прилуки та побила за каблуки. От Потави до Хорола черевички попорола. А мій батько Чоботар черевички полатав. Тамиха за каблукам, за каблукам, вихатам. Тамиха за каблукам, за каблукам, вихатам. Запряжу я козу віз та поїду до Рогіз. Запрягу я півні в сани та й поїду до Оксани. Запряжу я барана, куди люди, туди я. Тамиха за каблукам, за каблукам, вихатам. Тамиха за каблукам, за каблукам, вихатам. Тамиха за каблукам, за каблукам, вихатам. Come on. зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях, що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Тобою туди, там, де немає ніякої біди, де наближається зима до весни, а ти давай мене на плечі сади, у нас там будуть кольорові думки, і не запутаються наші сліди. Руками своїми ти щастя тримай, не відпускай, воно твоє назавжди. Сяду на плечі, оп, шала-ла-ла-лай, Боже, як добре, ла-ла-лай-лай, вигляд чудовий, оп, шала-ла-ла-лай, світ кольоровий. Зелені сади, і сонце буде там світити завжди, серцями нашими розплавимо лід, і почуттями розмалюємо світ. Давай поїдемо з тобою туди, там, де немає ніякої біди, де наближається зима до весни, а ти давай мене на плечі сади. Сяду на плечі, оп, шала-ла-ла-лай, Боже, як добре, ла-ла-лай-лай, вигляд чудовий, оп, шала-ла-ла-лай, світ кольоровий. Nie, no jakieś zrozumienie ukraińskiego w narodzie jest. W sprawie tego zespołu o nazwie Rura, oczywiście nasz strefowy kronikarz, Rura w przypadku tego zespołu to wypas. Nawet mają taką piosenkę z tekstem Umene je mobilna rura, czyli mniej więcej mam wypasiony telefon komórkowy. No czyli już wiemy, że rura po ukraińsku to wypas. Generalnie oczywiście można zrozumieć ukraiński, ale czasami trzeba uważać, bo niektóre słowa, które wyglądają na takie, co tak to samo oznaczają po polsku, jednak oznaczają zupełnie coś innego. Na przykład hurt. O. I inne. Łukasz donosi, że pszczółkę Maję tam usłyszał. Słusznie. Pszczółka Maja po ukraińsku to bździółka Maja. I to nawet w tytule było. Brawo, chłopcy. Brawo. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No albo 71335, to tam Złocisza 23, to nawet nie ma co liczyć. Napisał Jerzy. W imieniu pozytywnych łobuzów fundacji, która walczy o budowę ścieżek rowerowych, prosimy o ostre, duńskie, holenderskie lub niemieckie kawałki o rowerach. No, widać, że Jerzy też raczej do kotów się zalicza, bo takie rzeczy to tylko w wakacje. W ramach leitmotivu tworzę tematy, burzę schematy, gdzie tematem jest właśnie coś. Przedmiot, na przykład rower. I mamy zebrane utwory o rowerach, więc drogi Jerzy, poproszę o przypomnienie w wakacje. No i oczywiście Basia też musiała wtrącić swoje 3 grosze o tej porze za 23 minuty druga. Ja przez pana zarywam noc, a muszę wstać o 5:15. No w to nigdy nie uwierzę, przecież żaden prawnik nie wstaje tak wcześnie. Redaktor też nie. Strefa Małpa polskieradio.pl 71335. No to było wesoło z ukraińską rurą. To teraz będzie jakoś tak niepokojąco, rzewnie, miejscami może nawet smętnie, egzystencjalnie. Na temat tego języka właśnie nasza stała Basia kochana mogłaby się wypowiedzieć. Cóż mogę dodać? Powiem, co to będzie za język i niektórzy się mogą zdziwić. Mianowicie będzie to język walijski. Już niektóre strefy nieosłuchane, strefy, koty strefowe nieosłuchane mogą myśleć, że walijski to taki dialekt angielskiego. Uj, to Walijczycy mogliby się bardzo, bardzo obrazić. No, walijski z angielskim ma tyle wspólnego, co no nie wiem. No dobrze, dobrze. Zespół, a właściwie pan, zwie się Emer Huw. I'm gonna need another skin. swój soundtrack ci to. Tori calonau gwannau rhoi yn ôl. Oedda ti'n gwybod bod na ffasiwn beth yn bod. Mae na bethau sydd yn byr a gwyn. Mae na bethau gwell ond efo diwch. Y diwch sydd yn ffrind a i ni. Y diwch sydd yn goleio fy nir. Y diwch sydd yn ffrind a i ni. Y diwch sydd yn neud i wedi. Huw, zwali i to nawet po walijsku, bo to nie jest takie oczywiste. To tak jak w przypadku zespołów białoruskich. No, raczej rzadkość, żeby po białorusku ktoś śpiewał. I w Walii, że po walijsku też rzadkość. Sprawdzam, czy już są na skromnej, drobnej, niepozornej stronie strefy polskieradio.pl / trójkę, / wolna strefa. Są. Emer Huw. I nawet po walijsku. Wypisane wszystko. Powiedziałem, że Basia na pewno chciałaby nas oświecić w sprawie walijskiego. Basia jednak się zarzeka. No właśnie, wolałabym się nie wypowiadać na temat walijskiego. Mój były konkubent walijski miał tylko w podstawówce. Walijskim nie władał. A w Walii całe życie mieszkał, poza kilkuletnią przerwą w Polsce. Ale jakieś zespoły mi prezentował. Byłam nieco osłuchana. Płyty zabrał, niestety. To znaczy, chyba ja mu spakowałam. Nie pamiętam. I ciekawe, skąd ten Mr. Huw, Emer Huw, włada walijskim, skoro Walii nikt nie zna tego języka? Pyta retorycznie Basia. Strefa małpa. polskieradio.pl 71335. Ale o tej porze to kto by miał wenę, zapał i animu, żeby cokolwiek pisać, a szczególnie jeszcze na to wydawać taką kupę pieniędzy. Jeszcze tutaj podejrzewam, wyczuwam prowokację z ust Magdy. Strefa to moja ulubiona audycja. Nie ma utworu, który by mi się nie podobał. Uwielbiam trzy zmiany w pracy. To się nazywa poślubiona firmie. Ech. Za 12 minut. Druga. No to skoro było tak jakoś smętnie, no oni może też rozpiszą jakieś referendum niepodległościowe jak Szkoci, no tacy smętni. Może z tego powodu. No to teraz będzie prosto, zdecydowanie i rock'n'rollowo. Zespół już swoją nazwą zdradza, że raczej intelektualnie nie będzie. Dziubriwo. Po chorwacku to odpady. Zmiju se lutke sa na zlovne strane, kupalo guma i tijela bez mane. Pomila smeća u ljepoj ambalaži, zamijen mi šljotine, klevete i laži. Okej je okej, u reklami kažu zajebi to, samo maslaju i lažu. Ako kupiš možda pod Bextra ili Tin, isti ti je kurac, zajebeš te i s tim. Novi trend nas sustiže, željeni efekt se postiže. Za svoto svega 15 kuna, dobiješ vođu s lijepih miljuna. Novi trend nas sustiže, željeni efekt se postiže. Za svoto svega 15 kuna, dobiješ vođu s lijepih miljuna. Mačo modeli polugole kuje, važno je samo da vas neko truje. Postarite i vidi od tog jebenog stroja, uz lijep pozdrav do sljedećeg broja. Okej je okej, u reklami kažu zajebi to, samo maslaju i lažu. Ako kupiš možda po Bextra ili Tin, isti ti je kurac, zajebeš te i s tim. Novi trend nas sustiže, željeni efekt se postiže. Za svoto svega 15 kuna, dobiješ vođu s lijepih miljuna. Novi trend nas sustiže, željeni efekt se postiže. Za svoto svega 15 kuna, dobiješ vođu s lijepih miljuna. srce njeno, ali jedino što će čuti je vrijeme poslano svojom sjenom. Frustrirani bala reče, idemo metalce tući, istukavši nekog mira petom zonom ide kući. Hey! Ovo je slobodna rock'n'roll zona koju ćeš uživati do posljednjeg tona. Sad nema spavanja, duboko diši, na strefa@polskiradio.pl poruku napiši i uživaj u najboljem što ovaj radio nudi. Uzeli smo ključeve, u auto smo sjeli. Bili smo gladni jer ništa nismo jeli. U restoran smo ušli, došli smo do stola. Baš si bila gladna, naručila si vola. Sva si se umastila, ljackala si glasno. Metar oko tebe, sve je bilo masno. Cijelu večer nisi mi ni mignula, samo si jela i na kraju podrignula. Tlak mi je skočio, živce si mi dignula, kada si ti divljački podrignula. Privlačila od svakog osta na se, žderala, rutavala i pljackala ko prase. Iz rutavanja besplatnu poduku si davala, kraj svakog osta ti si se izrutavala. Pjevala si putem, cijela ulica je tutnjila, dobro sam se provela, rekla si rutnila. Dziubriwo, czyli odpad, jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ze Splitu łoją bez kitu, a tymczasem trzeba by się jakoś pożegnać. Tak sobie pomyślałem, że no może się nie rozchoruję od tego dojadania otwartych puszek z lodówki. No i jakoś wstępnie możemy się chyba umówić na za tydzień o tej samej porze, czyli ze środy na czwartek na kolejną strefę rock'n'rolla. Wolną od Angola, może już nie jakąś specjalną, taką tylko zwyczajną, nudną i banalną. A jak się żegnamy? Żegnamy się po hiszpańsku. Będzie dużo seplenienia. cabeza. Oye, hermano, el canto de mi gente entra por la cabeza y va dándote en la frente. Este es el ritmo, este es el son de la cabeza. El canto de mi gente. Oye, hermano, el canto de mi gente entra por la cabeza y va dándote en la frente. Este es el ritmo, este es el son de la cabeza. El canto de mi gente.